สันเรียงอยู่สวรรค์นี่อยู่ในกำมือเนี่ยบ่มีย่อมพระบาลตัวใดกล้าบ่ย่อนลงนรกดอกซุมมาจำศีลหลายๆนั่งสมาธิดนๆเนี่ยอย่างนี้ไปไกลกว่านั้นเตรียมไว้หามือตายอย่าลืมได้บัดมือสิตายใครเฮานี่เกิดมาเนี่ยมันเป็นนักโทษประหารอยู่ในตัวเกิดมานี่ก็เหมือนมีเพชฌฆาตถือพระพาดน้ำก้นไปว่าฉันไปหาบนตายเจ้ามันว่าทีนี้บางคนตายโหงบางคนเถ่าตายไข่ตายอันตายโหงนั่นก็เปรียบเสมือนหมอนี่คัดขืนเพชฌฆาตเฮ้ยบ่ไปแล้วไว้กูว่าฉันพ่อวะหลวดตายโหงแต่ทีนี้ถ้าไม่ขัดขืนเพชฌฆาตไปก็ไปตัวว่าสัญญาณข้อตกกระซอกก็ไปตายนั่นแหละหังก็ได้ไปตายบ่แม่นไปหยังเด้ไปตายอันบางคนเกิดมาแล้วตายยังไม่ได้ตั้งใจเลยเรียกว่าตายของผูกยิงตายถูกฆ่าตายรถชนตายนั้นเปรียบเสมือนเกิดมาแล้วขัดขืนเพชฌฆาตเพราะเราเป็นนักโทษประหารไปสู่แหล่งประหารไปสู่แหล่งตัดคอไปสู่แหล่งไฟฟ้าช็อตไปสู่แหล่งยิงเป้าเดินไปเดินไปแล้วฮึดฮัดไม่ไปเว้ยไม่ไปก็ยิงทิ้งอยู่ตรงนี้เลยใส่เป้าออกหมดแต่นี่ทั้งพวกไม่ขัดขืนยังไงก็ขัดขืนไม่ได้ก็เดินคอตกไปนั่นก็เดินไปใต้คือเก่าเพราะนั้นเราเกิดมาเนี่ยเป็นนักโทษประหารแต่ละชาติละชาติบางทีท่านว่าเหมือนคนตาบอดตกต้นไม้เฮาตาดีขันจะฮู้ว่าเกิดมาไปหาตายเดี๋ยวขึ้นต้นไม้แล้วลับตาโตนมึงบัดเหมือนคนตาบอดตกต้นไม้ลอยแล้วลิ้วปิวแล้วล่องลงมาคักๆบัดฮอดพื้นนี่ต้องตายกูแต่ว่าจักสิฮอดปานใดบ่เห็นเกิดปั๊บนี่ก็เหมือนร่วงแล้วเหมือนร่วงไปหาความตายเหมือนตกไอ้ยอดไม้ไปแล้วในลอยละล่องมันเป็นอย่างนั้นทีนี้เมื่อเวลาจะตายเนี่ยสำคัญที่สุดในช่วงที่ยังเป็นเนี่ยสมมุตินะเราก็ทำคุณงามความดีเอาไว้ฝึกจิตฝึกใจไว้ให้ดีๆเพื่อต้อนรับความตายอย่างมีศิลปะตายอย่างไม่ตกต่ำเพราะเวลาคนเราจะตายนั้นมันจะมีที่ให้เราได้ตั้งหลักอยู่จิตมีที่ให้เราตั้งหลักบอกเรานึ่งก็จะเห็นกรรมอารมณ์เรียกว่ากรรมอารมณ์เขาเห็นอย่างคู่มือนี่ก็มีกรรมอารมณ์อยู่สูบยามาดนดอเศร้าเลิกสูบบุหรี่10ปียังฝันนั่นคืออารมณ์กรรมอารมณ์ในฝันอารมณ์ที่เราเคยกระทำเรียกว่ากรรมอารมณ์พวกเราเคยฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเคยนอกอกนอกใจสามีภรรยาเคยกระทำบาปหยาบช้าเคยทำบุญสุนทรทานเวลาจะตายจะมีกรรมารมณ์ให้เห็นภาพอันนั้นเห็นภาพแห่งการเข็นฆ่าเห็นภาพแห่งการกระทำบาปเห็นภาพแห่งการกระทำบุญนี่อันหนึ่งเมื่อเห็นภาพอันนี้หรือมิฉะนั้นก็จะเห็นอีกอันหนึ่งกรรมนิมิตเครื่องหมายในการทำกรรมถ้าเราเคยฆ่าสัตว์ตัดชีวิตเคยทำบุญทำทานพอจะตายเขาเห็นของเห็นมีดเห็นผ้าเห็นปืนเห็นพระนะเรียกว่ากรรมนิมิตหรือมิฉะนั้นก็เห็นพวกสัตว์ร้ายที่เราฆ่าเนี่ยหาโผนโจรทยานมาจะตัดจะขวิดจะชนถ้าหากเราทำบุญก็เห็นผ้าไตรเห็นพานเห็นวัดวาอารามไม่ออกโป้มาบ่อแน่นอนไม่ออกโป้มาจำศีลนโมปะนองแม่ออกโป้เนี่ยหน้าติดวัดเวลาไข้หนักๆเพ้อยังเพ้อในวัดนั่นเรียกว่ากรรมนิมิตตารมณ์ไม่รู้เลยปวดหัวไปหาหมอเพ้อมีคนไปจังหันหลายบอมีไม่ออกหลายบออย่างนี้ก็บ่งบอกว่านั่นคือกรรมนิมิตตารมณ์อารมณ์มันเป็นนิมิตแห่งการกระทำกรรมถ้าระลึกเพ้ออย่างนี้ตายไปก็ขึ้นสวรรค์ตายไปก็ขึ้นสวรรค์ทีนี้ถ้าทำบาปมันก็ไปเห็นภาพแห่งการกระทำบาปเห็นมีดแหลนเหลาเห็นปืนผ่านหน้าไม้เห็นสัตว์ร้ายคู่คำรามอย่างนี้ทีนี้ถ้าไม่เกิดอันนี้กรรมารมหรือกรรมนิมิตารมนี่มันก็จะมาเกิดอีกอันหนึ่งคตินิมิตนิมิตก็เครื่องหมายคติแปลว่าทางไปเครื่องหมายทางไปถ้าเราจะเกิดไปตกนรก ่อนจะสิ้นใจก็จะเห็นเปลวไฟลุกโชติช่วงหรือได้ยินเสียงร้องไห้ปริเทวนาการเสียงแห่งความทุกข์มันเห็นในมโนทวารนะมันเห็นในตาแต่เข้าวันเป็นอย่างมันเห็นใจเย็นๆต้องเห็นแน่นอนอดไปจังหน่อยสิได้เห็นอยู่ดอกใกล้สิตายหรืออยากลองบ้างก็ได้มือใดผูกข้อตายงับมันก็เห็นเสี้ยวไม่รู้กี่เสี้ยวแห่งวินาทีจะต้องรู้ที่นี่ถ้าจะไปเกิดในนรกอาจจะได้ยินเสียงร้องไห้หรืออาจจะได้เห็นเปลวไฟลุกช่วงถ้าจะไปเกิดสวรรค์ก็จะเห็นเวียงวังเห็นวิมานเห็นนางฟ้าอัปสรหรือจะเห็นสวนดอกไม้อันงดงามกลิ่นหอมกลุ่นเห็นเหมือนนายนรงตานรงที่มาทอดปีก่อนมาเป็นเจ้าภาพเลี้ยงเมื่อวันนัดพบคุณโยมนรงนี่แต่ก่อนไม่เชื่อเลยบาปมีบุญมีไม่จะโกงสักใส่พ่อฮุบก็ฮุบพ่อหอบก็หอบมีรถไถ3 คันไปไถวันนั้นเกิดอุบัติเหตุวิ่งมาดีๆรถเสียไฟช็อตไม่ดับเครื่องยกหางไว้คาเกียร์ไว้ดับเครื่องแล้วลงไปต่อสายไฟต่อไปจากนั้นบริษัทตาตึ้มเอาเองมาในไถเจ้าของเลยมาในรถไถไถเจ้าของไปถึงป่ากล้วยตกลงไปในหลุมชาวบ้านเขาวิ่งมาช่วยมันก็ไปชนต้นกล้วยแล้วมันก็ดับตนเองก็ตกลงไปในหลุมโมตายสลบลูกเต่ามาหามไปโรงพยาบาลตายไป8 ชั่วโมงไปก็ไปมันว่ามันตายแท้เรียกว่าสลบเหมือนพันเอกสนองไปเห็นแผ่นดินราบมีห้วยมีหนองแผ่นดินนี้มหาบแท้อากาศเย็นบ่มันเย็นแบบหนาวบ่มันห่อนเย็นหายใจโล่งแผ่นดินราบเย็นสบายเห็นต้นไม้เขียวบ่มีต้นสูงต้นต่ำเป็นดอกน้ำใบไปแล้วจะไปพบคนทั้งหลายมีแต่คนดีๆออกมาเขาบอกว่านี่คือสวรรค์แล้วก็มีคนมารับแล้วก็ไปชี้ให้ดูอยากเห็นบ่อขนบ่ซั่นชี้ไปดูนรกไปบ่อขนบ่เจ้าสิไปว่าห้องกูบ่อยากไปกูบ่อยากไปตื่นพอดีพวกหมอเขาบอกห้องยังมันจะไปดิ้นกูบ่ไปกูไปตื่นคือบ่อยากไปนรกแล้วตื่นมาแกก็บอกเจ็บพอเจ็บพอสลบปั๊บก็ไปเห็นอีกอันนั้นเรียกว่าคตินิมิตไม่ใช่ตายนะสลบแล้วก็ไปเห็นคตินิมิตทางไปอันนั้นทีนี้ถ้าเกิดว่าเราจะไปเกิดเป็นเปรตมันก็จะเห็นนิมิตอีกแบบหนึ่งเห็นแกบเห็นเขาเห็นถ้ำมืดมืดเห็นภูเขาเห็นถ้ำเห็นแกบเห็นน้ำหนองเห็นน้ำเลือดเห็นเคละเห็นของสกปรกนั่นแสดงว่าคตินิมิตนิมิตเครื่องหมายทางไปของเปรตถ้าจะไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานก็เห็นภูเขาป่าโป่งทุ่งทุ่งกว้างทุ่งหญ้าไปหันถ้าจะไปเกิดเป็นมนุษย์ก็จะเห็นก้อนเนื้อเล็กๆเห็นคันมันดาเห็นมันยิ่งท้องไงชั่วแฟบเดียวของมโนทวารนั้นเรียกว่าคตินิมิตบางทีเกิดสลับกันทำบาปเนี่ยทำบุญด้วยบางทีดีขึ้นมาก่อนแล้วก็เกิดภาพแห่งความชั่วตามมาถ้าตัวไหนเป็นตัวสุดท้ายไปตัวนั้นเหมือนงัวอยู่ปากคอกเปิดประตูตัวไหนอยู่ปากคอกตัวนั้นออกก่อนบางทีทำบุญมามากๆแต่เสร็จแล้วทำบาปนิดเดียวเวลาจะตายพับอารมณ์สุดท้ายคตินิมิตโผล่ขึ้นมาทางบุญแล้วก็ซ่อนขึ้นมาทางบาปตายไปต้องไปรับบาปซะก่อนแล้วค่อยไปรับบุญทีหลังนางมัลลิกานะอัคคมเหสีพระเจ้าโกศลทำบุญมาตลอดไปทำชั่วปั๊บเดียวเสพสันทวะกับสุนัขบัดสิตายไปภาพนี้ซับซ้อนสุดท้ายภาพสุนัขที่ตนเองได้ไปเสพสันทวะกับมันโผล่ขึ้นมาและจิตดวงสุดท้ายที่ตนนั้นตายไปตกนรก7 วันพระเจ้าประเสริฐไปถามพระพุทธเจ้าคือห่อนเมียไร้ไห่ห้องไปถามปานนี่นั่งไปใสนั่งทำแต่บุญบอกง่ายฟังความเพชรบุญไปเกิดใสพระพุทธเจ้าไม่ตอบ มียังเหมือนคนอย่างนรกคนบ่ตอบคันสิตอบว่าไปสวรรค์มันบ่อยู่ในนรกก็สิตัวบัดนี่คันสิมาตกนรกแล้วก็สิให้ทุกข์ต่อไปเองรอให้พ้นจากนรกแล้วบ่ตกโดน7มื้อเพราะว่าทําบาปน้อยๆทําบุญมากกว่าตัวพ่อเข้าไปในที่อาบน้ําก็มีสุนัขตัวผู้ตามไปกําลังก้มอาบก้มอะไรอยู่กําลังล้างเนื้อล้างตัวสุนัขมันติดสัตว์มันก็ทําสัปดี้สัปดนก็เกิดพอใจสัมผัสนั้นทีนี้ฝ่ายพระราชาอยู่ข้างบนช่องประแกมองเห็นว้าวหญิงถอยพอก๊อกสงวนดอกหัวยังขนาดเลยหญิงสาดตัวเอ้ยครับเขาเล่าเหตุใจเห็นมันหยังจะบอกหยังก่อนเขาบอกจังจังเลยเล่าต้องว้ายเจ้าจะไปเสื้อบอกบนหันผู้ใดเขาไปผู้หนึ่งเป็นสองเราผู้เชื่อจะไปเบิ่งแม่ข่อยสิยืนเบิ่งอยู่นี่ว่าซั่นเออเห็นกับตาจะไปวังว่าซั่นพอนี่ก็ลงไปทําท่าอาบน้ําเอาท่ากลับมาค่อยเห็นเจ้าเสมนางแพะอยู่ในหันแพะไว้นําตัวนึงบ่มีค่อยไปผู้เดียวบ่ว่าค่อยเห็นกระคักน่ะคันมันส่องอยู่นี่ว่าซั่นก็เลยเออมันสิแม่นความจองล่ะซั่นน้อว่าซั่นก็เลยเลี้ยวกันไปบ่สู้มียิงเลยบ่คนมันฉลาดในที่สุดเวลาจักตายคตินิมิตนิโพสลับซับซ้อนอารมณ์ดีๆที่ทำคุณงามความดีมามากๆกับโผล่ขึ้นมาสุดท้ายตัวนี้ซ้อนปั๊บขึ้นมานี่คือความเป็นอนัตตาจิตนี่เป็นอนัตตามันอาศัยเหตุปัจจโยอารัมมานาปัจจโยเป็นส่วนมันบ่แปลให้เฮาฟังมีเหตุเป็นปัจจัยมีอารมณ์เป็นปัจจัยอันนี้ปัจจโยปัจจโยเราถึงเงินในห้องกันเสือพูดเร็วพูดจะถีบไปเลยเพราะเหตุใดเพราะเห็นนั้นถ้าหากเราคิดว่าโอ้ยคันยังสั่นจิตดวงสุดท้ายถ้ามันไปคติที่ดีเราก็ไปขึ้นสวรรค์เลยถ้าอย่างนั้นบางคนอาจจะคิดว่าบ้าสิไปหาทำบุญทำทานอย่างง่างสนักถ้าตั้งเท้าไปคักๆบัดมันสิตายผลเป็นอย่างว่าสั่นมันบ่แม่นได้บาดนี่เพราะเดี๋ยวนี้ไม่ได้ฝึกไว้มันอาศัยเหตุอาศัยปัจจัยที่พระท่านตรวจเหตุปัจจโยอาลัมมนาปัจจโยอาธิปติปัจจโยอามนันตระมันอาศัยเหตุอาศัยปัจจัยอาศัยอาธิปติความเป็นใหญ่อันใดอันหนึ่งจิตเป็นอนัตตามันบอกบ่ได้มันไม่ใช่ตัวตนคันบ่ได้ก็เฮ้ยจิตเว้ยบัดกูสิตายมึงจะไปคิดตกหลอกจักแรกเด้อเพราะฉะนั้นมึงจะคิดจะไปเรื่องสวรรค์คนเด้อกูอยู่ที่บ่ตกนรกเว้ยเพราะฉะนั้นให้มึงไว้จังซี่ก็มหาทำบุญทำทานบ่ต้องมาจำศีลฝึกสมาธิยากกว่าแต่มันไม่เป็นเช่นนั้นมันอาศัยเหตุอาศัยปัจจัยเหตุดีก็ทำให้เกิดผลดีปัจจัยดีก็ส่งให้เกิดภาวะที่มันดีพวกเราก็เลยจำเป็นต้องมาฝึกมาสร้างเหตุที่มันดีวันนี้มาฝึกจิตให้มันนุ่มนวลควรแก่การงานฝึกใจเบิ่งตัวออกบอกตัวใดจังสิใส่ใจเป็นจะเห็นสิ่งทั้งหลายตามเป็นจริงมาฟึ๊บคันบอกได้ปานนั้นมันก็ดีตัวจิตมื้ออื่นมึงตื่นแต่เช้าเด้อจิตเด้อว่าซั่นว่าได้ยินเสียงละครั้งแม่งอ้ายมันว่านอนจังน้อยจังไปนําคนหมู่ก็ได้ดอกว่าบ่บอกบ่ได้เด้อเพราะฉะนั้นต้องฝึกต้องบังคับต้องฝืนมันก่อนที่จะถึงวันนั้นก่อนที่จะถึงวันตายแล้วก็สร้างเหตุสร้างปัจจัยเหตุปัจจโยอารามานะปัจจโยไปตั้งแต่ทีแล้วผมไม่ว่าไปหอดตายแล้วจังถ้าฟังโป๊กโป๊กยาปูสิให้บุญเด้อคือเถ่าจันนอวายวนแพทย์โว้ยขาดทุนตายเคาะกระโหลกโป๊กเด้อล่าเด้อมันบอกลูกเพิ่นยาปูสิให้บุญเด้อเพราะฉะนั้นคือโอ้ยอดรอดซะได้พอใจห้องนี่ฝึกเอาแต่เดี๋ยวนี้เพราะนั้นเตรียมตัวไว้ก่อนตายเตรียมไว้ให้ดีๆถึงวันนั้นเราจะไม่ไปสู่ทุกขตินู่นไปสู่สุขคติที่มันดี เพราะนั้นเราสร้างสมาธิเนี่ยประการแรกให้มันเกิดความสุขซึ่งวันนี้คงไม่มีเวลาที่จะอธิบายให้ละเอียดว่าจะทำอย่างไรให้มันสงบลงไปอย่างนี้ก็ต้องเอาไว้เวลาโอกาสหลังคือพูดให้เข้าใจขั้นตอนว่าสมาธิภาวนาเพื่ออะไรหนึ่งเพื่อความสุขในปัจจุบันความสุขที่ไม่ต้องซื้อด้วยเงินเลยจนบ่ออนซอนเงินล้านเงินกือน้ำพายเลยสองสมาธิภาวนาเป็นไปเพื่อความมีญาณทัศนะคือมีฤทธิ์มีเดชมีหูทิพย์มีตาทิพย์มีเจโตปริญญาที่จะรู้ใจคนอื่นมีความฉลาดทางจิตใช้จิตให้มีอำนาจ เรียกว่าเจโตวสีมีอำนาจเหนือจิตอันนี้ก็สามารถทำได้ในขั้นของสมถะที่จะทำให้มันสงบต่อมาสูงขึ้นมาก็เป็นเรื่องของวิปัสสนากระทำสมาธิภาวนาเพื่อให้เกิดสติสัมปชัญญะโดยสมบูรณ์เรียกว่าสมาธิภาวนาภวีตาภังวลีกตาสติสัมปชัญญายะสังวัตติเจริญสมาธิภาวนาเพื่อให้เกิดสติสัมปชัญญะโดยสมบูรณ์มีสติหูเมื่อขิ้งหูเมื่อคว่ำหูเมื่อใจหูเมื่อหูยืนเดินนั่งนอนคูเหยียดเคลื่อนไหวก้มเงยกระดิกพลิกแพงลืมตาอ้าปากขาถุยสร้างความรู้สึกที่เรียกว่าสัมปชัญญะทับเข้าไปก่อนที่จะเคลื่อนจะไว้จะอะไรรู้มันไว้ก่อนอย่างนี้เป็นอีกแบบหนึ่งพระพุทธเจ้าให้เลยว่าสติสัมปชัญญายะสังวัตติเจริญสมาธิภาวนาเป็นไปเพื่อสติสัมปชัญญะอันนี้ไม่ต้องการฤทธิ์ไม่ต้องการเดชไม่ต้องการความสุขแต่ต้องการที่จะมุ่งตรงไปสู่ความเป็นจริงของสภาวะธรรมที่มันมีอยู่พระพุทธเจ้าให้เรียกว่าไตรลักขณาที่มันจะปรากฏอยู่ในการเคลื่อนไหวการไปการมาในจิตในใจในกายทั้งหมดเมื่อดูมันเข้าไปก็จะเห็นของจริงอีกอันหนึ่งที่ท่านเรียกว่าลักขณูปนิชฌานเพ่งก็มาเห็นลักษณะ characteristics of extent concentrates ภาษาฝรั่งเพ่งก็ไปมันเห็นความเป็นจริงของสภาวะเช่นนี้อันนี้มันก็เกิดสติสัมปชัญญะลุกพองมีสติสัมปชัญญะจำอะไรได้ง่ายคิดอะไรได้คล่องใช้จิตให้อยู่ดูจิตออกบอกจิตได้ยุดมันจึ๊กประสามันปิดสวิตช์จังสิคำนั้นคือการมันคือเอาเศร้าเนี่ยจึ๊กหนาบให้ขึ้นง่วงก็แง่ว่าสันเศร้ารอดนี่เอามันปันนี่อย่างนี้มันก็เป็นไปได้ไม่เหลือวิสัยอันที่สี่สมาธิภาวนาเป็นไปเพื่อทำลายอาสวะความเคยชินที่หมักดองในใจให้เกิดทุกข์ให้มันสิ้นไปสมาธิภาวนาภวีตาภวีกตาอาสวะสังขยายะสังวัตตาติทำให้มากเจริญให้มากทำอาสวะคือสิ่งที่หมักดองในใจอันจะก่อให้เกิดโทษเกิดทุกข์โลภะโทสะโมหะให้สิ้นไปหมดปัญหาของชีวิตดับทุกข์โดยสิ้นเชิงนี่จึงมาสรุปอีกทีว่าทำสมาธิภาวนาเพื่ออะไร1เพื่อความสุขในปัจจุบัน2เพื่อมีญาณทัศนะมีฤทธิ์มีเดชแมชกันพาวเวอร์ซุปเปอร์นอร์มอลเนื้อคนธรรมดา3เพื่อสติสัมปชัญญะสมบูรณ์จำเก่งคิดเก่งหยุดจิตใจได้ดูใจออกบอกใจได้ใช้ใจเป็นเห็นสิ่งทั้งหลายตามเป็นจริงอันที่5อันที่4เจริญสมาธินี้เพื่อให้ทำลายกิเลสอาสวะสังโยชน์ที่มีในจิตในใจให้มันสิ้นไปคำตอบของคำว่าทำเพื่ออะไรก็เพื่อ4ประการนี้เพราะฉะนั้นอย่างน้อยเราจะต้องเอาให้ได้อันใดอันหนึ่งคันว่าได้อันใดก็ให้มันได้อันหนึ่งเมื่อเข้ามาแล้ว1อย่างน้อยเฮาได้ความสุขสุขใจที่ได้ประพฤติปฏิบัติมีปีติมีปาโมทย์มีความอิ่มเอิบในธรรมธรรมะนันทิเพลิดเพลินในธรรมยิ้มอยู่ในใจโอ้ยอ่อนซ่อนกูเด้เฮ้ปานนั้นเดี๋ยวนี้ไปเที่ยวหาออนซ่อนแต่ผู้อื่นมันก็ทุกข์กับเราแล้วคันผู้ใดออนซ่อนเจ้าของใดดีที่สุดถ้าผู้ใดอยากว่าผู้มากไปด้วยฉันทะมากไปด้วยปราโมทย์เธอย่อมประคองจิตให้ตั้งมั่นในสมาธิเธอย่อมประคองสติให้ปรากฏทุกเมื่อเธอย่อมใกล้ฝั่งนิพพานเข้าไปทุกทีทีนี้จะทำโดยวิธีใดเอาละสรุปทำไมอะไรทำไมเพื่ออะไรโดยวิธีใดสมาธิภาวนาจะทำโดยวิธีใดเขาก็มาหูจะว่าเขาเสียเหตุโดยวิธีใดฝึกจิตให้มันมีสมาธิภาวนาเอามาหูจะโครงสร้างเขามัน3ขั้นตอน1ผูกจิต2ผูกอยู่แล้วก็ฝึก3ฝึกเป็นแล้วก็เอาไปใช้งานคือเขาจะฝึกง่วงฝึกค่วยเนี่ยมันมาโอ้มันใหญ่เด้อเด้อว่าสันเขากับหูคากันแล้วใหญ่เติบตัวค่วยตูดตัวนี้ค่วยเขาเนี่ยพ่อสิไทยหน้าแต่ไปกุ้มผูกมือเดียวใส่ไทยมือเดียวบ่เป็นผู้ใดเคยเห็นหน้าจะหูจักหลอดมันต้องผูกให้มันลึงเสือกลึงปอผูกวันไหนผูกวันมันอ่อนที่สุดนี่สนเข้ามันนี่สนปั๊บผูกเสือกเมื่อผูกแล้วก็ให้มันลึงเสือกลึงปอจูงไปกระไดจูงมากกระไดพัดสายพัดขัวกระไดลูบหลังจกห้ำเงื่องห้างเถอะเลอะเกาหัวตกแต่แซ่ลึงแล้วจูงน้ำก้นกระไดพัดไปทั้งหนังบัดนี้จังเอาไปฝึกก็ไปแอบใส่ไถบ้านเขาว่าฝึกแอบใส่ไถแอบใส่เกียนเมื่อมันเป็นแล้วบ่ได้แอบยากฝนตกกากจูงไปตกกาโลดใจเฮานี่คือกันครั้งแรกนี่ผูกคือกันก็ฝึกงวดฝึกค่วยผูกใจมานังนี่มันบ่อยู่มันดิ้นแต่กี้บ่ได้ผูกก็จังพออยู่เฮือนว่าซั่นมันมานังปรับลงซะมาคือเก่งแท้ผู้ขานี่ว่าซั่นคือกันเบิดหมู่บ่แม่นแต่เจ้าผู้เดียวเบิดหมู่เข้าไปผูกมันก็ดิ้นคือกันงวดค่วยเฮาปล่อยไว้น้ำทงน้ำพอน้ำแม่มันกินหญ้ากินข้าวมันคงไม่ใช่ดินให้ยังมันก็ป้ายส้นฟุ้มส้นเพื่อยกัดหญ้ากัดข้าว ไปกุมจับบาทเดียวผูกเต้นมันแก่กันยันขี่แตกขี่แตนผลมันก็ได้คือการกับห้องมาผูกใจมือนี่มาปฏิบัติธรรมนั่งสมาธิปั๊บจะมาคืดพ่อบอกให้แบบเก่งแผลใจค่อยในวันฉันเป็นน้ำกันเบิดหมูมันเป็นแต่ห้องเพราะว่าเดี๋ยวนี้เขาผูกใจผูกอย่างเอาสติเป็นเชือกเอาสติเป็นเชือกจิตคืองูคือควายมันเนี่ยเอาไปผูกใส่กับลักคือกรรมฐานเสียไปผูกใส่ยังถ้าผูกใส่กับยุบน้อพองน้อผูกแต่กับพุทโธผูกแต่กับสัมมาอรหังผูกแต่กับไว้กับนิ่งคันเสื้อบ่ขาดรับบ่ถอนให้มันดิ้นไปโลดจังหน่อยมันเมื่อยมันก็นอนมืดตาแม่แม่ให้เบิ่งรถให้มันดิ้นไปซะก่อนมันบ่สงบนั่นมันดิ้นแต่ว่าเฮาอย่าลืม1อย่าให้เชือกขาดอย่าให้สติหาย2อย่าให้ลักหลุดคันสร้างจังหวะก็ให้มีสติอยู่ในการเคลื่อนการไหวอยู่นี่สติเป็นเชือกอย่าให้มันขาดมันหายมันคือมันคือไปตัวนั้นแต่ตัวนี้ก็สิบ่ให้มันขาดฝังลักมันให้ล่มตีห้อยหาสินอนถอดเสนอแง้นหนาเบิ่งล่มนะคนโบราณว่าเดี๋ยวนี้มันขาดขาดต่อไหมผูกไหมอีกแลนเป็นน้ำมาจะผูกไหมดูสิแล้วไม่ไงเลยเฮ้บ่อยาบ่ซอกบ่เทือผูกอยู่แล้วบาดนี่มันลึงผู้ใดผูกลึงบ่คิดหลายได้นั่งสมาธิปั๊บเงางอกรถเพิ่นน่ะพวกนั่งเงาง่ายๆบาดนี่รับสมาธิไกลม่วงสมาธิไกลตายผักก็มีซับเนื้อบ่ถึก3เทื่อเพิ่นงกถึงแงกพี่สมาธินกเข้าหูมีวัดแล้วพวกนี้มันคุ้นแล้วพวกนี้บ่ได้ยินเว้ยคันแม่งง่วงแม่นค่อยก็คุ้นเจ้าของจูงไปใส่ก็ไปล่ามไว้ใส่ก็อยู่หลบหลังจกหำเงื้องหางเถลอแต่ว่าบ่เป็นไถบัดนี่ยังบ่เป็นไถเพิ่นนี่ยังบ่เป็นเกียรใส่ประโยชน์ยังบ่ได้แต่หูซื่อๆคือครับนั่งสมาธินั่งบ่ได้ก็ได้คนละคนเอ้ยเอาบ่ขึ้นก็ได้แต่ว่าข่อยบ่มีสติยังได้ข่อยนั่งรับรู้เดียวมันหูครูบาอาจารย์ทั้งนี่ก็คือสิเป็นแน่อยู่ดอกคือทั้งหลังของก็ได้แต่ว่าก็ยังดีเด้พระพุทธเจ้าว่าเป็นตาแพ่งเป็นตาแพ่งกันเห็นมานั่งสมาธิรับงอกพุ่นงอกเพดีก็ไปนอนเหยียดขลาดเพิ่นบ่ได้ยินว่าสั่นภิกขุปัสสามิปจาละมานังนิสินนังอารัญเญดูก่อนภิกษุทั้งหลายสมัยใดเราเห็นภิกษุผู้นั่งงอกง่วงปจาละมานังไปว่าง่วงนี่งอกง่วงนิสินนังอรัญเยนั่งงอกง่วงอยู่ในป่าเรากล่าวว่ายังน่าชมในสมัยอื่นอีกท่านผู้มีอายุนี้จักบรรเทาการหลับด้วยการหลับลิงเช่นนี้ภาษาบาลีว่ากัปปิมิทังไปว่าหลับคือลิงลิงบ่ได้นอนหมุนหมอนก็นั่งหลับจังซี่ล่ะพระพุทธเจ้าว่ากัปปิมิทังหลับคือลิงเพิ่นนี่ว่าซั่นจักหน่อยเราสิตื่นมาดอกเราหลับไปแล้วเราสิหูเมื่อหลังจากนั้นเราสิซื่นหลังจากนั้นเราสิเฮ็ดพวกนิพพานทั้งหาความง่วงเหงาเฮานอนสิ้นไปเทื่อนึงให้เรารับไปซะก่อนพวกนี่มันคุ้นว่าได้นั่งปรับตีละครั้งแม่งตีข้องเนี่ยซ้ำกับตีใหญ่บ่นอนตีใหญ่จากกดผลมานั่งรับพี่ต่อจากสังกะมีได้เพื่อนบางคนซุ่มนี่มันลึ่งแล้วแต่ว่าบ่หันเป็นไถบ่หันเป็นเกียงกันไปง่วงก็ได้แต่ลึ่งเสือกลึ่งปอสนเข้าได้แล้วแต่ซุ่มใหม่นี่ตีบาดนี่ซักขะโยงคงบังบ่เอานอนดอกเพิ่นนี่เพิ่นผู้มาใหม่เด้คักปานยังแต่ว่าคืดนี่โอ้ยไปหอดใสหอดปีหนาหอดปีฮือไปมัดเขตเบิดแดนสั่งหัวมันเฮาก็จะอย่าไปเขียดให้มันดิอย่าไปกุมมันอย่าไปกุมมันแท้ๆคือเฮาผูกง่วงผูกควยใหม่มันดิ้นให้ไปกุมจักเสือกทกมันแห้งดิ้นรักษาอย่าให้เสือกขาดลักถอนให้มันดิ้นไปหลอดเอาหญ้าไปให้กินเอาน้ำไปให้กินคอยลูบคอยค้ำจังหน่อยก็ลุกปะงองไปยังเห็นเฮามาบาดนี่ลึ่งเจ้าของอยากกินน้ำอยากกินหญ้าจูงได้หลังจากนั้นเอาไปฝึกใส่แอบใส่แอกใส่ถ่ายฝึกในใดบันฝึกจิตที่มันสงบนั้นไม่ให้มันง่วงไม่ให้มันหลับให้มันเป็นสติสัมปชัญญะไปเพ่งดูเพ่งดูหยังบัดดูหยังก็ได้เพ่งดูกายงับเงียบงับเงียบอยู่สิใครหรือจะเพ่งดูความรู้สึกหรือจะเพ่งดูใจหรือจะหลับตาแล้วเพ่งข้างในส่วนบนขึ้นมาสร้างความรู้สึกส่วนบนปริมุขขังสติมีสติเฉพาะหน้าบ้างถ้าสมมติว่ากลางคืนหลับตาไปบ้างมีสติดูลมหายใจเข้าหายใจออกต่อมาถ้าเกิดว่ามันมีความรู้สึกจะง่วงก็สร้างความรู้สึกไว้ส่วนบนดูลมหายใจละเอียดจังหน่อยก็ได้ยินเสียงทันทีได้ยินเสียงตึ้งๆๆอยู่ในหูเสียงฟัดเข่าเวิบเวิบขึ้นมาใส่กับเสียงถึงทางถึงทางถึงทางของดีเท่านั้นจะเข้าใจว่าแนวอื่นอันนั้นแหละตัวดีกายเริ่มลำงับแล้วปัสสัมภยังกายจะสังขารลังกายสังขารลำงับได้ยินเสียงเจ้าของเสียงในกายเสียงสมองเสียงคลื่นสมองเสียงคลื่นหัวใจสรีระยันตังร่างกายนี้เป็นเครื่องดนพระพุทธเจ้าว่า จตุจักรังมีล้อสี่ล้อมันสงบแล้วเริ่มได้ยินมาต้องหาแนวมาฟังคือหมอแล้วยันเข้าใจตั้งไหนเอามาผูกตื้นอยู่บนลงข้างใต้ขันลงข้างใต้มันหลับขึ้นส่วนบนจังหน่อยได้ยินเสียงวิวเสียงที่นิ่มนิ่มพระพุทธเจ้าว่าอุโพสัทเทสุนันเตเธอย่อมได้ยินเสียงสองชนิดเสียงมนุษย์และเสียงทิพย์จังหน่อยเสียงมลึงคึงคังอันนั้นดับไปเสียงใหม่ขึ้นมาแวมเด็กฟังละเอียดเหมือนกับจะดึงตัวเราลอยไปในอากาศจังหน่อยก็เป็นเสียงเป็นขั้วมาเนี่ยอุ้มเอียเอียถ้ามีสมาธิหลายๆเขาเป็นขั้วอีหลีบ่ายเบาหยังนี่แล้วนี่สีอ่อนซ่อนได้ห้องย่องย่องสาธุให้เจ้าแจ้งจังดาวให้เจ้าขาวจังฝ่ายสาธุชื่อได้ยินเสียงย่องอันมานั่งน้ำกันหลายๆขเทศบดีเสียงดาก็เกิดขึ้นอีกเสียงดาขนลุกขนพองแต่ว่าเดี๋ยวนี้เฮาบ่ทันได้ยินหมู่นั้นได้ยินทั้งนั่นก็ตั้งใจฟังให้ดีๆเอาสติตามอันนี้ขึ้นไปจะได้ยินหรือบ่ได้ยินเสียงบัดนี่เฮานั่งเบิ่งลมหายใจหรือเบิ่งหยังอยู่ก็ตามครับอาจจะเห็นมันแลนหน่วยมันเป็นปุ่มเป็นงอนบ่อยู่ของเก่าเห็นทั้งตาเพิ่นนี่เอาตัวนี้มาเป็นเครื่องมืออีกบ่นี่เก่งบ่นี่บ่สิได้เท่ามีแห้งหลายอันที่มันแลนหน่วยเป็นเหมือนปุยเมฆเหมือนปุยฝ้ายเหมือนปุยนุ่นสีสิวสีมุยสียังก็ตามใจเอาแต่มันจะเป็นบางพอมันแลนไปเฮาเศร้าบางอย่างอื่นไปเบิ่งมันนี่สร้างสติสัมปชัญญะกับมันสร้างมโนภาพเหมือนพวกรีโมทคอนโทรลโทรทัศน์เฮ็ดให้มันหน่อยเฮ็ดให้มันไงเฮ็ดให้มันไก่เฮ็ดให้มันไก่เฮ็ดแพงมากลืมเจ้าของผู้เฮ็ดกลายไปเป็นอันเดียวกันกับภาพอันนั้นเอกังละมนังจิตตังจิตเป็นอันเดียวพลึบลงไปในนั้นมันจะเป็นวึบๆประวาบคือตกจากบอลสูงจังหน่อยตกไก่แวบแวบๆเฮาอย่าตกแก่กับมันมีสติดูดีๆเบิ่งไปจังหน่อยพลึบลงไปในหันอ่อนซ่อนบาดนี่บ่ออกมาข้างนอกเพิ่นเอิ้นว่าเอกาธิภาวงจิตอันเอกปรากฏขึ้นอยู่ภายในไปฮ้อหันเบาให้กันฟังบ่ได้เบิ่งเอาเองหลังจากนั้นเจ้าสิอ่อนซ่อนเจ้าของเด้วันนี้มีความสุขหลายบัดออกมาได้ให้ฮะพ่อฮะแม่เพิ่นแล้วอยากไปหาเด้อยากไปบอกอยากไปสอนคันแม่เป็นพระเป็นเณรก็อยากไปสอนพ่อสอนแม่คันเป็นแค่เฮานี่พ่อแม่ตายไปแล้วก็คิดฮอดอยากสร้างน้ำทำบุญคิดฮอดผู้ตายเสียดายผู้ยังอยู่ตาบ่บอดหูบ่หนวกก็บ่ฮู้จักมาประพฤติปฏิบัติบ่ได้จ้างพ่อบาทสร้างบ่มาเอาของดีคิดฮอดหมู่ฮอดพวกคือหอดผู้ตายแล้วก็เสียดายผู้ยังของสมมุนี่มันเป็นจังซั่นอันนี้เรียกว่าผูกจิตเมื่อผูกได้แล้วก็เริ่มฝึกถ้ามันสงบแล้วมันไม่กวัดไม่แกว่งก็เอามาฝึกหยังฝึกเบิ่งหูเมื่อขิ้งก็ได้หูเมื่อคว่ำก็ได้หูเมื่อใจก็ได้หูเมื่อคว่ำหูก็ได้เพื่อว่าสติปัฏฐาน4กายานุปัสสนาเฮาว่าขิ้งกายน่ะกายภายนอกกายภายในก็เบิ่งมันเคลื่อนมันไหวมันไปมันมาอะไรต่างๆเรารู้จักมันหมดต่อมาก็จะเห็นธรรมที่เกิดขึ้นในกายธรรมที่เสื่อมลงในกายมีแต่ความเกิดขึ้นความดับไปความไม่เที่ยงอะไรต่างๆเราจะเห็นได้ชัดเจนขึ้นหลังจากนั้นจิตนี้ก็จะเบื่อหน่ายก็จะคลายกำหนัดก็จะสลัดคืนความเป็นอยู่ในโลกนี้ไม่มีสิ่งใดที่น่ารักน่าปรารถนาแต่ไม่จะมีสิ่งใดที่จะทำให้เราเบื่อหน่ายจนเอื่อมละอาจนร่างจนอาเจียนจิตใจก็จะไปสู่ความวางเฉยอุเปกขติจิตก็จะหยุดอยู่ตรงกลางทั้งที่รักและที่ชังรับรู้รับทราบผ่านไปชีวิตใหม่จะเกิดขึ้นเกิดมาชาติเดียวจะมาพบชีวิตตรงนี้เองเป็นชีวิตใหม่ที่ไม่ต้องเป็นทุกข์หลังจากนั้นจิตนี้มันจะมั่นคงพระพุทธเจ้าว่าไม่มีทางตกต่ำเมื่อถึงสภาพนี้ท่านจะศรัทธาในพระพุทธเจ้ามากศรัทธานิวิทามูรชาตาปฏิทิตาศรัทธามีรากยั่งลงเทวดามารพรหมมาจ้างหนีไปไหนไม่ไปศรัทธาชนิดนี้แหละที่พระพุทธเจ้าปรารถนาหลังจากนั้นท่านจะมีศีลในจิตในใจบริบูรณ์มันว่าเป็นตะขาตะแกงอย่างอีกเลยต่อไปว่าเป็นตะเบียตะเปียนอย่างมันจะรักษาใจเราเองที่เรียกว่าธรรมโมกุโลกปัฏนาตถาทาลิทาลีเป็นธรรมทรงไว้ซึ่งผู้ทรงธรรมก่อนธรรมจะทรงเราต้องทรงธรรมฝึกทรงจนฮอดมาบ่นี่ธรรมจะทรงเราจ้างกับบ่ไปเฮ็ดหัวเด็ดตีนขาดไม่ก้มหัวให้แก่ความชั่วอีกเลยศีลมันก็เกิดมีในจิตในใจในเนื้อในตัวศรัทธามันก็มั่นของจาคะการปล่อยวางการเสียสละจาโคสลัดทิ้งโกรธมาเคยโกรธเป็นหมื่นหนึ่งอาจจะเหลืออยู่2นาทีมันหูจะคว่ำแล้วมันจะโกรธให้ยังมันทุกข์มันแกงเข็มรถหัวกับเมียอยู่น้ำกันสิพิษกันหน่อยลงอาจจะไม่มีโอกาสได้พิษกันอีกเลยกันมาหอดนี่เพราะมันมีจาคะจาโคนี่คือการสลัดทิ้งปล่อยวางยอมกันได้ให้อภัยกันได้ไม่มีเรื่องกับใครหลังจากนั้นก็มีปัญญาเห็นอยู่ซึ่งความเกิดดับอันประเสริฐชำแรกกิเลสไปสู่ความสิ้นทุกข์เยเตภิกขเวอนุกัมปยาทาเยจะโซตัพพังมันเยยงดูก่อนภิกษุทั้งหลายประชาชนทั้งหลายเหล่าใดที่เธอจะไปอนุเคราะห์ ที่พอจะฟังคำสั่งสอนได้เธอจงไปสอนจงไปแนะนำเขาเหล่านั้นให้ตั้งมั่นให้สมาทานให้เสพอยู่ซึ่งธรรมสี่ประการนี้ศรัทธาศีลจาคะปัญญา เมื่อเขามี ธรรมสี่ประการนี้แล้วเธอก็เหมือนประดิษฐานเขาไว้บนสวรรค์ยังพระหูชนทั้งหลายให้ประดิษฐานมั่นในอริยญาณธรรมเหมือนนำประชาชนทั้งหลายเข้าประดิษฐานไว้บนสวรรค์การเกิดมาของเธอมีประโยชน์แก่โลกการบวชของเธอไม่เป็นหมันเปล่าไม่เป็นการบวชที่ต่ำทรามเป็นการบวชที่มีผลเธอบริโภคอาหารจีวรบิณฑบาตที่อยู่อาศัยของชาวบ้านเหล่าใดการกระทำของชาวบ้านเหล่านั้นที่มีต่อเธอจะมีผลใหญ่มีอานิสงส์ใหญ่ภิกษุทั้งหลายเธอจงภาคเพียรพยายามเถิดหลังจากนั้นก็ไล่เข้าป่าเลยอรัญญานิลุขมูลานินุ่นโคนไม้นุ่นป่าไม้นุ่นเรือนว่างอาตมาพูดมาด้วยความเร็วสูงในนี้บ่ายสามโมงห้านาทีคงจะพอเป็นแนวทางแห่งการประพฤติปฏิบัติแก่ท่านทั้งหลายให้จำไว้ว่าผูกให้อยู่แล้วจะดูให้ออกแล้วจะบอกให้ได้ผูกแล้วจึงฝึกเมื่อนี่ขันมันมาอยู่กับกลุ่มผูกไว้สักวันอย่าให้เสือขาดเจอไว้ว่าฝังลักหมันล่มตีหอยหาถอดเสนอแง้นหนาเบิ่งลมวันที่25ตอนเช้า